ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصورا او ستا پر لار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصورا او ستا پر لار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا ستا پونا مامو فیل کڑی عملیات رہبرا ستا پونا مامو فیل کڑی عملیات رہبرا ترخور لاندی دی ارمان تیو تیار منصورا او تیار منصورا ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصورا او ستا پر لار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا ستا دا نازک سوی بدن راسا خانہی ریگی ستا دا نازک سوی بدن راسا خانہی ریگی لمبا لمبا بشر دستا یو پو اشعار منصورا او پو اشعار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصورا او ستا پر لار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا دا عشق منا رستا دا مینی او کلان قربان دا عشق منا رستا دا مینی او کلان قربان پوجو دائی دشوال درزلو نانا قرار منصورا او نا قرار منصوران وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصوران او افتخار منصوران ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصوران او ستا پر لار منصوران وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصوران او افتخار منصورا شکر پودی کوم چلوی ہم دیوارا یادوی شکر پودی کوم چلوی ہم دیوارا یادوی چپو سپا مینا کی زار شوید بادار منصورا او دا بادار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا ستا پر قدم بزو تر دار ستا پر لار منصورا او ستا پر لار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا او افتخار منصورا د مهاجر د قلم ویاړ شوی نازنین دلبرا د مهاجر د قلم ویاړ شوی نازنین دلبرا درته پی بټول صفات پزرین تار منصورا پوزرین تار منصورا وید مومن ولس پزڑو کی افتخار منصورا